doğrusunu yapıncaya kadar görünüşü yapmayı elden bırakmamalıdır. İslam alimleri bir şeyin hepsi yapılamazsa hepsini de elden kaçırmamalıdır buyurdu. Sonsuz ihsan sahibi olan Rabbimiz görünüşü hakikat olarak kabul edebilir. Böyle bozuk namaz kılacağına hiç kılma dememelidir. Böyle bozuk kılacağına doğru kıl demeli, bozuk olanları düzeltmelidir. Bu inceliği iyi anlamalıdır. Namazları cemaat ile kılmalıdır. Cemaat ile kılmak, yalnız kılmaktan daha çok sevaptır. Namazda her uzvun tevazu göstermesi ve kalbin de Allahü Teala'dan korku üzere olması lazımdır. İnsanı dünyada ve ahirette felaketlerden, sıkıntılardan kurtaracak ancak namazdır. Allahü Teala Mü'minun suresinin başında mealen müminler her halde kurtulacaktır. Onlar namazlarını huşu ile kılandır buyurdu. Tehlike, korku bulunan yerde yapılan ibadetin kıymeti kat kat daha çok olur. Düşman saldırdığı zaman askerin ufak bir iş görmesi pek çok kıymetli olur. Gençlerin ibadet etmeleri de bunun için daha kıymetlidir. Çünkü nefslerinin kötü isteklerini kırmakta ve ibadet yapmama isteğine karşı gelmektedirler. Gençlik çağında insana musallat olan üç düşman ona ibadet yaptırmak istemez. Bunlar şeytan, nefs ve kötü arkadaştır. Bütün fenalıkların başı fena arkadaştır. Genç olan kimse bunlardan gelen kötü isteklere uymayıp namazını kılarsa, ibadetlerini terk etmezse çok kıymetli olur. Yaşlı kimsenin yaptığı ibadetten kat kat fazla sevap kazanır. Az ibadetine çok mükafat verilir. Namaz kimlere farzdır? Namaz kılmak, akıllı olan ve buluğ çağına giren her erkek ve kadın Müslümana farzdır. Namazın farz olması için üç şart vardır. 1- Müslüman olmak, 2- akıllı olmak, 3- buluğ çağına girmek. Dinimizde akıllı olmayan ve erginlik çağına girmemiş olan küçük çocuklar namaz kılmaktan sorumlu değillerdir. Fakat anne ve babalar çocuklarına din bilgilerini öğretmeli ve ibadet yapmaya alıştırmalıdırlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz. Öğretmez iseniz, mes'ul olacaksınız.